annál jobb, hogyha sikerül majd elhelyezkedni. Szerintem nem francos, se az öcséd. Nem a férjének a hülyeségére kellett hallgatni. Tudom, mi hiszem meg? Mondtam már? Nem érdekel, hogy mondod? Nem. Az lenne a férjének a hülyeségére hallgatni. Attila. Hiába tettetek minden. Jó, nem cirkusz. Én nem cirkusz. Én nem akarok, hogy érdek. Hagyjatok ki. Én csak a reálisat mondom. Nem megyek rám, úgy néz ki sehova. Jövő héten izgalmas fog lenni. El kellett volna vinni adat a tájnak a Meliont is elfelejtettem. Melion! Most igyem el? Majd akkor reggel, tényleg elviszem. Kell menni a kutyának venni kenyeret is, 5 óra, akkor legyen. Mennyire te darabba a kenyeret, ha iznáré? 250 darab, akkor megérte, hogy 36 körül, jó. Mindjárt szeresz az is szedve. Láttam, hogy kicsupáltad a paradicsomat. Kicsupáltad ki. Mondom, a hét az izgalmas fog lenni. Rohadt posta is. Jó sok erre megyek. Szaföl lesz. Bent maradta, hát a torsaj most kijön. Most kivondol, hogy beszállsz a kukoricába, hát, igaz? Csak nem szólalsz meg. Nem arra azt hogy meghíztam. Tudom, hogy nem érges vagyok, az is. Na, olyan véletlen, mint valami családjában élő kövér dolog. Nem, mert lefogyott. Többet hozva. Köszönöm, hogy adják vizet. intityúgomnak adtál vizet? Azoknak. Hát tegnap után is megint vizet. Erről a kis férje. Ha akarod, felkasszom. Hát nem a gulyba szoktok. Amaz is, amban a kerestél jó zsákot, amit lehet szakított. Hát ide nem ért, hogyha esik az első, akkor mit szakrál. Köszönöm. Ha legyen felközben, a útkai átszapaton, tehát rám jutottam. Köszönöm. Most is nem tudom. Köszönöd oda. Ha nem tudom magam, te kösöd, te jobb akkor. Ha nem szakad, én útkai kiszakad. Ha az utolsóát is kiszakad. Akkor. Ma a tegyen akkor? Nincs sem. Akkor kérdezel egy előre valahova. Szerintem bicikli, hogy ott a hónap majd sütetős. Majd nem rá. Most is élet szarakoszak. Te? Mi van? Ennyire szeretik. Te jobban szeretünk ez a tártozott öreg asszony meg a többi, ugye? Még az Attilát is jobban szeretik, igaz? Hiába. Kik szerették engem, de ők engem a figyelmet. Barom fia jó szeretnek. De ezek gyűlöltel vannak irányta. Nem Thank you. Nem adtuk, attól nem mozgok, nem gondolkodok feleget, azért. Nem ad csak, hogy attól észre meg, hogy molesztáltok.